harfinde her kelimesinde marz-ı ilahi gözetme, hiç araya girmeme, bir santiminde bile kendini mülahazaya almama, ben konuştum, ben ettim, ben dedim dememe, dediğini ettiğini bile unutma, gömme. Her şeyi gönlünün sesi olarak ortaya koyma. Konuşurken, okurken gırtlak ağlığı yapmama. Çağıracağı insanları gönlünün sesiyle çağrılacak yere çağırma. Çok çetin bir iş. Mevize de çetin. Kur'an okumak da çetin. Kendinize bir santim ayırdığınızda اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْنْ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمْسَ. Diğeri de o işi iştirak eden herkese ait. Sana bir şey kalmıyor. Sana bir şey kalmayacak şekilde bakman lazım. Herhalde herkes, hepimiz belki ihmal ettiğimiz bir şey, böyle bir vazifeyi deruhte edeceğimiz ana kadar kendimizi o işe alıştırmamız lazım. Kendimizi silme temrinatı yapmamız lazım. Ben var mıyım, yok muyum dedirtecek kadar o mevzuda kendini görmeyecek hale gelmek lazım. Öyle olmayınca da tesiri onun dar dairede kalır, kısır kalır, doğurgan olmaz. Muvakkaten bir hareketlenme olsa da kalıcı olmaz. Temadi vaat etmez. Yoksa zannediyorum günümüzde camilerde okunan Kur'anlar, tilavet edilen ezanlar, bu süslü süslü kametler, milleti farza hazırlama adına okunan İhlas-ı Şerifler, Devri Risalet Penahi'de bunların onda biri yapılmıyordu. O minareler gürleyince her yer lerzeye geliyor. Fakat o kadar müessir olunamıyor. O kadar gönüllere girilemiyor. İnsanlar o kadar Allah'a yönlendirilemiyor. Evet. Bağırılacak yerde insan bağırması lazım. Minareler, kubbeler, ezan okumak için öyle. Recci ebe demiştim. Ezan okurken bağırabildiğin kadar bağır. Ama namaz satım haline girince kamet okurken rica ederim beni kalbinin sesiyle namaza çağır. Her kelime kalbinden vizeli olarak çıkmalı. Çünkü öbürü yalan olur, Allah'ın huzurundasın. Allah büyüktür derken orada kendi büyüklüğünden dem tutuyorsan, belli seslerle, namelerle kendini ifade ediyorsan, zımni yalana giriyor. Çok iyi konsantre olup yapacağın şeyi ona göre yapman lazım. Bizimki de öyle yani. Bugüne kadar hep kenarından, köşesinden gittik. Böyle işin olması gerektiği şekilde merkezine otağımızı kuramadık. Kalbimizin sesiyle, soluğuyla sesimizi, soluğumuzu insanlara duyuramadık. Duyursaydık zaten bu emekleme devam etmezdi. Millet dünden bugüne birkaç asırdır iki büklüm asa gibi hep yamuk geziyor. Dümdüz başımızı kaldırır, bütün alem karşısında dimdik dururduk. Alem karşısında dimdik durma, Allah karşısında iki büklüm olmadan geçer. Onun karşısında yok olmadan geçer. Kendini silmeden geçer. Hazreti Kutub'un ifade ettiği gibi, kullara kulluktan sıyrılmanın yolu Allah'a kulluktan geçer. O kulluğu vicdanlarınızda derinlemesine duyduğunuz zaman hiç kimseye karşı temennanız kalmaz. Ancak insana insani değerlerinden ötürü saygı duyabilirsiniz, sevebilirsiniz. Fakat kul olmazsınız. Kullara kulluktan sıyrılırsınız. Ama ondan sıyrılmanın yolu da Allah'a kulluktan geçer. Herhalde oturup kalkıp birbirimize bunu telkin etmemiz lazım. Öyle bir telkin ihtiyacımız var. Sahabi ahlakı, sahabi anlayışı. Teala nü'min saaten. Hele gel şöyle bir saat Allah'a iman edelim. Yeniden tabiri de yok burada. Sanki şu ana kadar yaptığımız iman bir şeydi, bir şey ifade ediyordu. Ama bugüne kadar olan imanımız yarın adına bir şey ifade eder mi, etmez mi? Onun için onu bir kere daha gözden geçirmemiz. Ebu Zer Gıfari radıyallahu hazretlerin Efendimizin tavsiye buyurduğu gibi ceddidis sefinete fe innel bahra amikun. Her defasında yolculuğa çıkarken her gün bir yolculuğa açılma demektir. Sefineni bir kere daha gözden geçir. Arabanı gözden geçirdiğin gibi direksiyonuna baktığın, gaz pedaline baktığın, vitesine baktığın, alt takımına baktığın, ne olur ne olmaz deyip daha nerelerini kurcaladığın gibi Allah karşısında durumunu da bir kere daha gözden geçir. Varsa restorasyona ihtiyaç, kendini restore et. Bir kere daha konsantrasyonunu yenile Allah karşısında. Ceddidi sefinete fe innel bahra amik. Derya çok derin. Bu hayat deryasının öyle açılma olmaz. Önünde berzah var. Bilmediğin o yolu öyle çıkılmaz. Sırat var. Bilmediğiniz o yolu öyle çıkılmaz. Cennete girme var. Cehenneme yuvarlanma var önünde. Onun için binitini, bineğini ona göre hazırlaman lazım. Bu da senin mahiyetindir. Allah'ın sana lütfettiği şeylerdir. Bunun gibi وَخُزِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ diyor. Azığını tas tamam al. Upuzun dünya yolculuğu, bilemeyeceğin şekilde berzah yolculuğu, bir mahşer alemi. Köprü nedir? Ne kadar zamanda geçirsin belli değil. Dünya köprüleri gibi hemen bir hamlede, bir nefada bir başından girip öbür başından çıkma imkanı olmayabilir. Hadis-i şeriflerin ifadelerine bakılacak olursa upuzun bir yolculuk. Bilemiyoruz. Belki hayat kadar bir yolculuk. Bilemiyoruz. Oradan geçeceksin, cennete gideceksin. Zat kamil olmalı. Azık her yerde, kabirde sana yetecek halde olmalı. Berzahta sana yetecek mahiyette olmalı. Mahşerde seni kurtaracak mahiyette olmalı. Köprüden seni geçirecek mahiyette olmalı. Cennete girmene vesile olacak enginlikte bulunmalı. Ve haffifil himle fe innel akabete keudun diyor. Bildiğiniz şeyler, bunu da tekrar ediyorum. Zaten hep bildiğinizi tekrar ediyorum. Dünyevi yüklerini elinden geldiğince at diyor. Hafif bir yükle yürümeye çalış. Fe innel akabete keudun. Zira önündeki yokuş çok sarp. Bu ağır yüklerle aşamayabilirsin. Sırtında bir sürü hesapla kabre girmemeye bak. Berzaha öyle açılmamaya bak. Mahşere öyle düşmemeye bak. Sırata öyle takılmamaya bak. Takılma da orada çengeller var diyor hadis-i şerif. Ve ahlisil amel fe innen nakide basirun. Amelinde çok halis ol. Sadece onu düşün. Hazreti Pir'in ifadesiyle diyelim. Allah için işle, Allah için başla, Allah için görüş, Allah için konuş. Lillah, livecillah, leecillah, rızası dairesinde hareket et. Nakit basirdir. Senin davranışlarını kritik eden, değerlendiren, onları değerler hanesinde kaydedecek olan zat seni her zaman görüyor. Hiçbir şey kapalı değil. Her şeyine nigahban. Şimdi hayat bu çerçevede ele alınması gerektiğine göre zannediyorum meselenin öyle zuhula, gaflete, nisyana, nasıl olursa olsun mülahazasına tahammülü yok. Çok ciddi her şey. Esved İbni Yezid'in Nakhai'nin buyurduğu gibi vel emru ciddün, iş çok ciddidir. Yani. Hafife alınacak, karambola havale edilecek mahiyette basit, aynı zamanda ulu orta bir iş değildir. Çok ciddidir. Kurtulma veya kurtulamama meselesi söz konusudur. Namaz öyle, oruç öyle, Kur'an öyle, müsahabe öyle. Evet, Allah Celle Celaluhu konuşurken, ederken, hani birinin mülazası onu açmayacağım. Belki işi doğru konuştursun Cenab-ı Hak, her şeyi doğru ifade ettirsin. Aynı zamanda süze tesir lütfeylesin. Gönüllerde mâkes bulmasına yardımcı olsun. Fakat bunlar size diyemişim bir yanı. Bunları söyler de diğer yanını ihmal ederseniz yine bencilliğe düşmüş olursunuz. Allah'ım bütün bunlar senin rızana mukarin cereyan etsin. Mukarinen mahrudake demeyi ihmal ederseniz yine orada bir bencillik kokusu bahis mevzudur. Evet. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Çok doğru. Ma'rudake ya Rabbi. Ma'rudake ya Rabbi. Aksini isterseniz talep etmeyin. Senin rızan içinde yoksa kem küm ettir falan demeyin. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahiret hasene. Allah'ım dedirt, ettir, yaptır. Ama bahtına düştüm bunları. Boş yere yaptırtma, boş yere dedirtme, boş yere ettirme. Rızanla derinleştir, rızanla, hoşnutluğunla taçlandır. Teveccühünle, nazarınla, inayetinle, riayetinle sonsuz derinlikler kazandır onlara. Yoksa ne çıkar dünyevi, ben faniyim. Oraya gittiğim zaman her şey bitecek. Yiğitçe bunları söyleyebilme her defasında. Günde 50 defa, 100 defa yapacağım, edeceğim şeyler içinde sen yoksan demenin de bir alemi yok diyebilme mevzu. Merhum Nureddin Topçu öyle mevlid, naat, münacat, onlarla kendilerini ifade eden insanlara gırtlak ağaları derdi. İhlasın çok yanında görünürdü. Samimiyete çok açık dururdu merhum. Ben görmedim de yazılarıyla tanıdım. Hazreti Pir'in o mevzudaki önceliği, öndeliği şayanı takdirdir. İhlassız olan hiçbir şeyi, samimi olmayan hiçbir şeyi, kalbinin muhassalası olmayan hiçbir şeyi kabullenmek istememiş. Yere çalmış ve üzerinde raks etmiş. Böyle ihlas abidelerine ihtiyaç var. Birkaç düzine. Dünyanın çehresini değiştirecek onlardır. Ücrete, takdire, tebcile bağlı vazife yapanların muvakkat bir kıpırdanışa vesile olmaları söz konusu olsa da kalıcı herhangi bir şey yaptıkları şimdiye kadar görülmemiştir. Siyasi, gayri siyasi meseleleri dünyeviliğe bağlı, takdire bağlı, tebcile bağlı, çıkara bağlı, menfaate bağlı, hortumlamaya bağlı götüren insanlar muvakkaten bir tesir icra etseler de kalıcı ve ciddi hiçbir şey ortaya koyamamışlardır. Akif hakif Müslümanlık hakiki kahramanlıktır der. Nerede Müslümanlık, bizden geçmiş insanlık bile, alemi aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm, hep makberededir. Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır. Onu dört başı mamur yaşamak. Allah eksiğimizi, yediğimizi giderme imkanı bize vahşederek hakiki Müslümanlığı yaşamaya muvaffak kılsın. İnsanların ona ihtiyacı var. Şekle, surete, popülizme, takdire, alkışlanmaya, iddialara değil. Hakiki Müslümanlığın yaşanmasına yeryüzünde ihtiyaç var. Temsile ihtiyaç var. Hale ihtiyaç var. İlahi le in lem tafan gayri muhsinin femen li müsi'in fil hevâ yetemettehû. Hazreti Ali diyor. Eğer affını, saffını sadece muhsinlere inhisar ettireceksen, benim gibi havai nefsine dalmış, düşe kalka yürüyen müsi'lere kim el uzatacak? İşte kendine bakış, kendine bakmada zirve bir insanın mülahazasıyla bu. Kendine bakış, kendine bakışta zirveleşmiş bir insanın mülahazası bu. Ali, ağza kolay, Hayder-i Kerrar. Bütün evliya-i kiram, asfiya-i fikamın serkârı olmuş bir insan. Ali sıradan bir insan değil ki. Vilayet noktası itibariyle ton ton gümüş ağırlığında. Diğerleri davayı nübüvvetin varisi olması itibariyle kilo kilo altın ağırlığında. Mukayeseye kalkmamak lazım. O hata olur. Kendi misyonları, hizmet daireleri içinde Ebu Bekr, Ömer, Osman, kendi dairesi çerçevesinde Ali, Hayder-i Kerrar, damadı Nebi. Muhterem efendim, dini hayatı destekleyen ve canlı tutan müeyyidat dediğimiz vesilelerin iki önemli rüknü bulunduğu, bunlardan birinin emri bil maruf, nehyen münker, diğerinin rekaik olduğu ifade edilmişti. Rekaik mevzuna hangi hususlar dahildir? Günümüz insanın bu konudaki eksiklikleri nasıl giderilebilir? Bunların her ikisinin temelinde de, yani biri emri bil maruf, nehyanil münker, müeyyide bunlar. Muhakkikin, müdakkikinin mülazaları bunlar. Diğeri de rekaik. Rekaik'e dair de çok kitaplar yazılmış. İmam Nevevi'den Kurtubi Hazretlerine kadar, ondan Ebu Leys Semerkandi Hazretlerinin, hep bahsederim, Tembihül Gafilini gibi kitaplara kadar bir sürü rekaik kitapları ortaya konmuştur. Fakat bunların temelinde olması gerekli olan esas sağlam imandır. Sağlam iman olunca emr-i bil maruf nehyanil münker de esasen makes bulur. Yoksa tunçtan duvara bir şey sesleniyor gibi olur yani. Tutmaz, bir şey bulaşmaz ona. Esas o mevzuda biraz açık olması lazım en azından. Emr-i bil maruf nehyanil münkeri mutlak manada irşattan tefrik etmek lazım. İrşat, insanlarla Allah arasındaki engelleri bertaraf ederek kalplerin Allah'la buluşturulmasından ibarettir. Burada bir sürü argümanları kullanırsınız. Değişik dinamiklere başvurursunuz. Tekvini emirlerden misaller getirirsiniz. Belki ihsaslarınızdan anlatmalarda bulunursunuz. Ve belli bir dönem itibariyle mucizattan bahsedebilirsiniz. O insanlar onları görerek imanda derinleşme kaydetmişler. Günümüzde varsa şayet bir kısım ehli halin, evliyanın, asfiyanın, ebranın, mukarrebinin fevkalade hallerinden örnekler vererek Allah'a yakın olmanın bir yönüyle tezahürlerini gösterebilirsiniz o insanlara. Ve imanda derinleşme sağlanır. İrşat farklı bir şeydir. İrşat o delillerle o insanlara hakkı hakikati anlatma işte. Veya biraz evvel bahsettiğim gibi mucizatla, kerametle bir şeyler anlatma. Onlar da ne kadar müessir olacaklarsa ona göre anlatma. Ama emru bil maruf nehyanil münker, bildiğiniz gibi marufu Allah'ın emirlerini emretme demek, münker şer'i şerifin, hatta Hanefi fukahasına, Maturidi akidesine göre aklın da çirkin gördüğü, şer'in bu aklın çirkin gördüğü şeylerden insanları nehyetme. Bazen belki hani mesele, diyelim ki uyuşturucu alıyor. Burada pek böyle şer'i çirkinliği göremiyor gibi olabilirsiniz. Vaka uyuşturuculuk yapan her şey küllü müskirin haramın demiş. Sekir veren, hele mütemadi sekir veriyorsa, hele alışkanlığa bali oluyorsa haydi haydi falan diyebilirsiniz. Fakat bir de onun insanları rezil sefil hale getirmesi, bağımlı hale getirmesi, hayatı bir cehennem haline çevirmesi, muvakkat bir zevk için yani muvakkat. Fakat öyle muvakkat bir şey, bir lezzet için hafizanallah upuzun bir hayatı zehir etme bir yönüyle, akıldan istifa etme, bütün insani değerleri görmez hale gelme. Derecesine göre diğer şeyleri de buna kıyas edebilirsiniz yani. Her çeşidiyle içkiyi, sigarayı, nargileyi, bunları kıyas edebilirsiniz derecesine göre. Bunlar ona yakın kategorilerde yerlerini alabilen Allah'ın belası şeylerdir bunlar. Allah'ın belası. Allah onlarla insanları imtihan ediyor. Bazıları o imtihanda kaybediyorlar. Bazıları da orada iradelerin hakkını vererek, mukavemet göstererek Allah'ın izni inayetiyle kazanıyorlar. Evet, aklın da çirkin gördüğü şeyler dedik filan yani. Maturidilerin akidesi, Hanefilerin mutlak mülazaları o iskamette oluyor. Münker, şer'i şerifin ve aklın çirkin gördüğü, nahoş bulduğu, zararlarıyla değerlendirip zararlarına göre hakkında hüküm verdiği şey demektir. Şimdi bu dinin müeyyidesidir yani. Şayet siz bunu canlı tutmazsanız her yerde, işte camilerde yapılan vaaz-ı nasihat buna binaendir. Hatta başka milletlerde var mı, kendi kendilerini okurlar bizde. Osmanlılarda camilerde, bilmiyorum ben şimdi şu anda o mevzuda tarihi bilgim yeterli değil. Diğer Türk kavimleri de öyle yapıyorlar mı? Camilerde Ramazanlarda mukabele okunması gibi şeyler. Mesela o dinin dilinin bilindiğini düşünün, çok önemlidir. O insanlar bir iki ay içinde veya bir ay içinde Kur'an-ı Kerim yeniden bir kere daha hatmediliyor. Bir de Ramazan-ı Şerif'te onu yapıyorlar. Bir de insanlar kendileriyle meşgul oluyorsa şayet Kur'an'la alakalı bir hayli malumat elde edilebilir. Azıcık dil biliniyorsa yani, bir imam hatip talebesi seviyesinde dil biliniyorsa mutlaka bir şey anlarlar. O dönemde de bu ölçüde dil bilinmiyordu denemez yani. Çünkü ala külli hal herkes o medreselerde dinlerini o kadar öğrenmeye çalışıyorlardı. Manalarını o kadar öğrenmeye çalışıyorlardı. O Kur'an'la bir yönüyle yenileniyorlardı onlar. Böyle denebilir ki bunların hepsi bir yönüyle emri bil maruf nehyanil münker sisteminin işlettirilmesi, yaygınca işlettirilmesiydi. Hutbeler o mevzuda ta devri Risalet Penayi'den itibaren bayağı ortaya konmuş şeyler ve bunlar artık gelenekler içinde de böyle farklı şeyler, desenler, farklı şiveler kazanarak günümüze kadar devam etmiş. Vaaz-ı nasihat öyle olmuş. Sohbetler öyle olmuş. Bunların en canlıları, en can alıcıları, en müessirleri de tekkelerde ve zaviyelerde cereyan etmiş. Çünkü oralarda bulunan insanlar büyük ölçüde çağımıza kadar hep öyle olmuş. Biraz evvelki yani millete kalplerinin sesleriyle seslenmişler. Mantıklarının önünde esasen bir yönüyle vicdanlarıyla belki o insanların gönüllerine müessir olmaya çalışmışlar. Latife-i Rabbaniye'nin diliyle, sırrın diliyle, belki hafinin diliyle, akfanın diliyle onların ruhlarına nüfuz ederek hem Cenab-ı Hakk'ın esması, hem sıfatları, hem zat-ı bahtı adına çok şey ifade ederek onları hep canlı tutmuşlar. Allah'ın izni inayetiyle denebilir. Bunlar marufu emretme, münkerden nehyetme adına işletilmiş şeyler. Birer müeyyide olarak bunlar dini hayatın dipdiri böyle ayakta kalmasına yardımcı olmuştur. Bunların sesini kestiğiniz zaman da dini hayatta da sönme olur. Nitekim bir dönemde öyle olmuştur yani. Belki camilerin bütünü kapanmamış. Fakat hutbeler ne olmuş? İşte böyle bahar haftası, yaz haftası, sonbahar haftası, ağaç dikme haftası filan, falan gün haftası, filan gün haftası, Nevruz haftası, Mihrican haftası filan diyerek aktualite getirmiş oralara. Ya emri bil maruf nehi anil münker bir yönüyle paketlenmiş, ambalajlanmış bir yere konmuş. Sen hele burada dur falan demiş. Ve millet de dini değerlerine karşı yabancılaştırılmış. Şimdilerde bir parça o kapılar aralanıyor. Tabi diyen insanların esasen gönlünün kapılarını da aralaması önemli. Gönlünün kapılarını da aralıyor ve gönlünün kapılarından nebaan eden şeyler, feveran eden şeylerle ruhlara boşalmaya çalışıyorsa müessir olur. İçini döküyorsa şayet müessir olur. Mevcut olan şeye de hamd etmek lazım. Ona binlerce hamd ve sene olsun. O kıtlık, o kahd dönemini ben gördüm yani. Yaşandığına şahit oldum. O günlere göre bugünlere iyi dersiniz. Fakat bir devri saadet günlerine, bir Osmanlı'nın bidayeti günlerine bakınca da hala bir yönüyle debelendiğinizi görürsünüz. Bakabiliyorsanız tabii, bakanlar görürler veya görenler görürler. Diğerine gelince de rekaik, o da yine inanan insanlara mahsus bir husustur, bir irşat keyfiyetidir. O da daha ziyade bir yönüyle belki yine imana, İslam'a müteallik meseleler söz konusudur da, fakat netice itibariyle insanın akıbetiyle alakalı şeyleri. Yani işte bu dünyada mesela ihlasla durur diyen tembül gafilinden ele alacak olursak, birinci bahsi onun tembül galifi Ebu Leys Semerkandi, aynı zamanda Hanefi fukahasından bir fakihtir. Rekaik'e dair o kitabı yazmış. İhlas bahsi vardır kitabın birinci faslında. Sonra cennet cehennem fasılları vardır. Mizan, terazi faslı vardır. En son bahsini de şeytanın Efendimizle karşılaşması bahsini yapar, orada anlatır. Bu türlü şeyler de böyle rivayetlerin hep bir İmam Nesai hassasiyeti içinde senede dikkat, böyle bir İmam Buhari Müslim nispetinde metne dikkat, çok ciddi metin kritiğine bağlı meseleye götürme gibi olmayabilir. Hazreti Gazali'de de o vardır. Yani İhya-ül Ulumunda. O meselelerin öyle dörtte dörtlük böyle sıhhatli olmasına çok bakmazlar sadece. Tergip ve terhib adına denebilecek şeyler varsa zayıf rivayetlerle birer eser olarak bile rivayet edilmiş de bunlar. Ferdi bir şey ise, garip bir şey ise, bu bile bir şey ifade ediyorsa onları söylemede, yazmada, kitaba geçirmede beis görmemişler. Bu açıdan da rekaikle alakalı şeyler de böyle kaleme alınırken belki İmam Kurtubi Hazretleri hassas bir insan, aynı zamanda bir fakih, tefsirdeki mahareti de malum, muallem ve benim hayret duyduğum bir şey var. O kendi dönemi itibariyle 7 asırdan daha fazla Endülüs'te yaşamış bir insan. Fakat doğuda yazılan bütün şeylere vakıf olmuş, hayret ediyorum ben ona. Ta Orta Asya'nın göbeğinde yazılan şeylere, Şam'da yazılan şeylere, Mısır'da yazılan şeylere, Medine'de, Bağdat'ta yazılan şeylere o gün elle yazılıyordu bu insanlar. O maktudata nasıl ulaştılar? Nasıl vaktinde onu değerlendirdiler? Hayret edilecek bir gayreti diniye, bir gayreti imaniye vardır bu insanlarda. Şayanı takdirle karşılamak lazım. Daha temkinli, daha dikkatlidir İmam Kurtubi Hazretleri yazdığı rekaikte. Bunlar da daha ziyade rekaik, bildiğiniz gibi yani rakık kökünden geliyor zaten. Kalpleri yumuşatmaya matuf, insanları motive etmeye matuf, biraz endişelendirmeye matuf, biraz da aynı zamanda reca duygularını da göçtürmeye matuf. Evet, burada bir menkıbe anlatıp siz dinleteyim. İlk defa Oğaz gibi bir oyun oynarken kendi köyümüzde 15-16 yaşındaydım ben. Hayret ediyorum, o köylüler de ne terbiyeliymiş yani. Dinlenecek halim olmadı. Allah dinliyorlardı. Öğlen de zannediyorum Tembül Gafilini, ikindi vaazında da Dürretül Vaizini elimde tutuyorum. Müteferrik. Kur'an ayetlerinin tefsiri Beyzavi'den alınmış. Fakat menkıbe türü şeylerle hep daha ziyade. Altı doldurulmuş şeyler. Öyle o seviyedeki bir cemaate anlatılabilecek şeyler. Akşamları da İbrahim Halebi Hazretleri'nin Münyetül Musallisini, Halebi Sagir denen şey, ondan fıkha dair meseleleri arz ediyorum. İlk defa başladım İhlas meselesinde. Orada anlatıyorum. Hayret yani, babamın yaşındaki insanlar, dedemin yaşındaki insanlar çok terbiyeliymiş yani. Dinlenecek halim yok. Zannediyorum rahmetli peder de bu mevzuda böyle diyeyim de bunları gevezeliğe alışayım. Bu sonra işte o vaaz etme hatasını, mesavisini rahat irtikap edeyim. Bir ukde yaşamadan içimde herhalde onun için falan yaptı. Yani o son yanlarını düşünmemiş olabilir de yapılan şey esas onu netice veriyor. Bu ihlası anlatırken demek çok sıkılmışlar, çok bunalmışlar. Yani yahu kim bunu bu seviyede götürebilir ki diyor. Algılama çok önemli. Bakın öyle algılamıyorsak yani kenarındayız demek işi. Köylü yani. 50'li yılların köylüsü. Şöyle böyle o gün 50 yaşında olan insanlar Osmanlı nesli. Böyle tepelerine balyozlar inmiş. Üst üste şeyler yaşamışlar. Travmalar yaşamışlar. Fakat bakiyesiyle yani. Kırılmış, dökülmüş bir dini telakkinin bakiyesiyle algılamaya bakın. Bunalmışlar. Arkadan geliyor. Cehennem bahsini anlatıyorum. Bir gün, iki gün filan. Hıçkırı hıçkırı ağlıyor o insanlar. Bende o duygu yok. Camiden çıkarken bir ikisi yanıma sokuldu. Hala isimleriyle bile söyleyebilirim. Hocam dedi, Allah aşkına bu Allah'ın bir cenneti yok mu? Bir nimeti yok mu? Bittik, bizim işimiz bitti dedi. Ben daha sonra o kalabalıklar içinde, o büyük camilerde meseleyi bu şekilde algılayan engin vicdan sahibi az insanlar rastladım. Görmedim. Üzerine alma. Bana deniyor, kabullenme onu. O cennet benim için de her zaman mukadder olabilir. O cehennem de benim için her zaman maruz kalacağım bir yer olabilir. O ihlas benden istenen bir şeydir. Hiç unutmam bunu. 50 seneden fazla bir zaman geçmiş üzerinden, hala o zatlar gözümün önünde tüllenince, hocam Allah aşkına bu işin bir başka yanı yok mu falan demişlerdi. Rekaiki de öyle duymak lazım. O meseleye öyle yaklaşmak lazım. Yoksa hikaye okuyor gibi, menkıbe okuyor gibi, benim okuduğum gibi okuyacaksanız ne rekaike başvurun, ne de o türlü şeylerle meşgul olun. Emru bil maruf nehyanil münker ve rekaikin terdad edilmesi din adına müeyyidedir bunların ikisi de. Dindeki canlılık ancak mevcudiyetini bunlarla sürdürür. Atar damar, toplar damar gibidir bunlar. Kalbin hayatiyeti, canlılığı kılcallara kadar ulaşabilecek şekilde bütün vücudun canlılığı, hayatiyeti bu iki esas, bu iki disipline bağlıdır. Emru bil maruf nehyanil münker ve rekaik. İnsan akıbeti üzerinde yoğunlaşması, onu düşünmesi. Çok tekerrür eden bir şey burada, bir daha dilimin ucuna kadar geldiği için arz etmek istiyorum. Gerçek inanmış insan tipi bu. Hazreti Ebubekir hep akıbetinden korkmuştur. Akıbetinden korkmayanın akıbetinden korkulur. Hazreti Ömer hep akıbetinden korkmuştur. Esved İbni Yezid bin Nakay. O dönemde adeta bir peygamber gibi algılanır, peygamber yok. Kufe'deki Nehai Mektebi'nin önemli imamlarında. Vefat ederken Elkame başında, akraba bunlar hepsi Nehai ailesinde. Çok korkuyor. Yüzünde tekallüsler oluyor. Halden hale giriyor. renkten renge giriyor. Ne o diyor, günahlarından mı korkuyorsun? Onların günahının olduğunu tahmin etmiyorum ben. Tebessüm ediyor acı acı. Ne günah diyor. Kafir olarak ölmeden korkuyorum ben. İşte gerçek mümin tipi. Gerçek akıbetinden endişe eden insan tipi. Ve rekaik üzerine, rekaik mevzu üzerinde belki ele alınacak, işlenecek gibi konudur bu. Rabıta-i Mevt biraz rekaike bakıyor. Ölümü düşünme deyince işte akıbeti kabre girme gibi bir şey. Kabrin vahşeti ve yalnızlığı. 12. nota mülazasıyla kabre bakacak olursanız, o zatın Risale-i Nur müellifi olmadan evvel bile o mevzuda nasıl bir duyarlılık yaşadığını görürsünüz 12. notada. Kendine müsin diyor, müsi diyor, efendisinden kaçmış asi diyor, demediği şeyi bırakmıyor. Onun o mülazalarını Hasan Şazeli, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Hasan Basri Hazretlerinin kendilerini sorgulamaları istikametinde ortaya koydukları münacatlarla karşılaştığınızda aynı şeyi paylaştıklarını görürsünüz. Aynı duyguyu paylaşıyorlar. Öyle bir zat yani o. Şimdi ölüm dediğimiz şey de işte o mezar başında duyulan şey esasen kabirde. Malum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dönemde Medine'de kabirlere karşı ihtimal yakışıksız. Onları farklı görme, farklı değerlendirme durumundan dolayı kabirleri ziyaretten men ediyor. Sonra bir süre sonra herhalde o itikat, o anlayış, o telakki devriliyor ki buyuruyor, ben sizi kabirleri ziyaretten men etmiştim. Şimdi kabirleri ziyaret edin, o ahireti hatırlatır diyor. Ahireti hatırlatan bir yerdir orası. Rabıta-i Mevt böyle bir şeydir. Rabıta-i Mevt Hazreti Pir'in de orada ifade ettiği gibi, nasıl olsa ben gencim daha önümde, yani 20 yaşında olduğuma göre aşağı yukarı 50 sene var falan gibi. Lakal 50 sene var. 60 da olabilir. Bu çünkü 80'e kadar da yaşayanlar var falan. Öyle değil de. Fakat ne zaman geleceği belli olmayan bir misafirdir. El mevtu yetibateten vel kabru sundukul amel. Heytemi'nin münebbihatının başında onu da biliyorsun. Biliyorsunuz. Ya men bi dünya huştagal. Ey dünya ile iştigal eden insan. O ki kad garrahu tulul emel. Tul emel onu aldattı. Baştan çıkardı. Veya garur şeytan onu baştan çıkardı. Evelem yezel fi gafletin hatta dena minhul ecel. Gaflet içinde hep böyle ömrünü sürdürüp gitti de derken ölüm geldi, çattı ona. El mevtu yetibateten vel kabru sundukul amel. Ölüm ansızın gelir çarpar. Ne zaman çarpacağı belli değildir. Ötesi de kabir amel sandığıdır. O güne kadar ne kazanmışsan senin değerlendirilmen, oraya götürdüğün o ceyhezin de olacaktır. Ceyhezin de. El mevtu yetibateten vel kabru sundukul amel. Isbir ala ahvaliha. Bu dünyanın ahvaline sabırlı ol. La mevte illa bil ecel. Ecel gelmeden ölüm de olmaz. Veya ölüm ahvaline diyor. Şimdi her an gelebileceği mülahazasıyla esasen Rabıta-i Mevt çok önemli. Çünkü ölüm, ölümü hatırlama aynı zamanda ötesini hatırlama demektir. Ötede o güzergahta seni bekleyen şeyler. Dünyada emin bir yolda, bir şehrahta yürümemişsen o güzergah emniyeti söz konusu değildir. Çok tehlikeli bir yolda o yolculuğu kat etme mecburiyetinde kalacaksın. Ebu Zeril Gıfari'ye ifade buyurulduğu gibi uzun bir yol fakat çok emniyetli de güvenli de değil. Tehlikeli bir yol. Çünkü burada tehlikeli yolda Hazreti Pir'in misaller verirken sol yol. Evet, tehlikeli canavarların, kurtların, akreplerin kuyruğunu dikip gezdiği bir yol oluyor. Beri tarafta nizam var, intizam var ama mükellefiyetler var. Fakat emniyet içinde gitme var aynı zamanda. Bu açıdan da emniyet içinde yürünmemişse dinin şehrah dediğimiz o engin yolu, otoban günümüzde diyorlar. Otobanda yürünmemişse şayet Öbür tarafta da sen güzergah emniyetini tehlikeye atmış sayılırsın. Dolayısıyla Rabıta-i Mevt önemli bir şey. Her zaman onunla irtibat içinde bulunma, kabir ötesi şeyler insana düşündürür. Bir diğer de imanı tahkikinin yollarını araştırma mevzu. İnsan imanda ne kadar ileri giderse, yakinin mertebelerinde ne kadar terakki ederse, o kadar o maasiye düşme, mesaviye düşmeden de emin olur Allah'ın izni inayetiyle. İbadet-ü taata karşı da o kadar aşk-ı iştiyak içinde bulunur. Yani bir yönüyle yine emr-i bil maruf nehyani münkere mesele bağlanabilir. Diğer yönüyle de rekaike bağlanabilir. Allah inayetimiz üzerimizden eksik etmesin. Alvar imamının sözüyle diyeceğim, Allah bizi insan eylesin. Allah bizi insan eylesin. Evet, vaka Efendimiz kabirleri ziyaret eden buyurur. Ölümü hatırlatır, öteyi hatırlatır buyuruyor. Hazreti Pir de hastaneleri diyor yani. Diyor, kabirleri diyor. Hastanelerde sıhhatini kaybetmiş insanlar var, inleyen insanlar var. Dünyanın fena yüzünü görmek. Ve bizim burada baki olmadığımızı anlayabilmek için buralarda dolaşma yolunu gösteriyor. Fakat bugün herkes için kabirler çok fazla bir şey ifade etmiyor. İnsanlar gülerek, eğlenerek gidiyorlar. Ancak oğlunu, kızını, annesini, babasını, yakınını kaybetmiş de onların hasretiyle orada ahu vah ediyor, inliyor, gözyaşı döküyor. Fakat bunlar kabrin ötesi için değil. Kabrin ötesine bağlı mülahazalarla alakalı değil. Belki onlara karşı olan alakasından dolayı duyulan suri bir teessür. Vesselam.